na składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Prezydent nie pojechał do Jerozolimy, bo jak podkreśla, nie mógł zgodzić się na to, że nie zabierze głosu. No jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, także i historycznej, absurdalna i stąd to jest po prostu protest. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości negatywnie o odrzuceniu przez Senat ustaw sądowych. Posłowie będą decydować wieczorem. W związku z nowym wirusem w Chinach Brytyjczycy wprowadzają monitoring samolotów z Azji. W proteście przeciwko niesprawiedliwości historycznej prezydent nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu. W specjalnym wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia Andrzej Duda podkreślił, że nie mógł zgodzić się na to, aby w Jerozolimie zabrakło polskiego głosu. W specjalnym wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia Andrzej Duda podkreśla, że nie mógł zgodzić się na to, aby na Światowym Forum Holokaustu zabrakło polskiego głosu. W Instytucie Yad Vashem będzie dziś około 40 światowych przywódców, przemawiać będzie 7, w tym rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu oskarżał Polskę o kolaborację z Hitlerem. Z prezydentem w Davos rozmawiał nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda powiedział mi, że doszło do absurdalnej sytuacji, kiedy na uroczystościach w Jerozolimie przemawiają przedstawiciele państw, które mają niechlubną kartę w historii II wojny światowej, Francji, Niemiec, a przede wszystkim Rosji. Nie może wystąpić prezydent Rzeczypospolitej, państwa, które najwięcej obywateli straciło w wyniku Holokaustu. No jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, także i historycznej, absurdalna i stąd to jest po prostu protest. Andrzej Duda uważa, że cała sytuacja ma podtekst polityczny, bo głównym organizatorem uroczystości w Jerozolimie jest Moshe Kantor, szef Europejskiego Kongresu Żydów, mocno współpracujący z Władimirem Putinem. To jest próba stworzenia pewnej, no niestety, przeciwwagi do uroczystości tych, które mają mieć miejsce właśnie na terenie niemieckiego, hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Andrzej Duda uważa, że jego protest okazał się skuteczny, bo dzięki temu przez media na całym świecie przetaczała się dyskusja na tematy historyczne i prawda o Polsce została usłyszana na świecie. Z Davos, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poniedziałek w Auschwitz-Birkenau na uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego będą przedstawiciele władz około 50 krajów. A w związku z obchodami służby postawione są w stan najwyższej gotowości. W całej Polsce obowiązuje stopień alarmu antyterrorystycznego Alfa, a na terenie województwa małopolskiego stopień Brawo. Mariusz Pieśniewski. Wprowadzenie wyższego stopnia alarmowego oznacza dla wszystkich służb wzmożoną czujność, tłumaczy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mowa o takich procedurach, które sprawiają, że wszystkie niebezpieczne czy potencjalnie niebezpieczne sytuacje będą wychwytywane w sposób szybszy. Również służby apelują do obywateli o zwracanie uwagi na nietypowe zdarzenia i zgłaszanie ich, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione pakunki, torby lub plecaki, samochody, szczególnie te transportowe, zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń w sposób nietypowy, rzucający się w oczy. Służby podkreślają, że nie ma informacji o konkretnych zagrożeniach, ale podwyższenie gotowości kontrterrorystycznej ma charakter prewencyjny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wieczorem Sejm ma głosować nad uchwałą Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustaw sądowych. Wprowadzają one m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj senacką uchwałę negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Karol Darmoros. Decyzję Senatu o odrzuceniu ustawy uzasadniała wicemarszałek Izby Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Jak mówiła, nowelizacja narusza konstytucję i listopadowy wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ma też zmierzać do wyłączenia spod kontroli sądowej legalności powołania i działania organów sądowych oraz pełnienia urzędu sędziego. Celem ustawy jest zalegalizowanie statusu prawnego osób powołanych na stanowiska sędziów, nawet jeśli powołanie nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Wiceminister Sprawiedliwości Anna Dalkowska tłumaczyła, że prezydencki akt powołania sędziego jest niepodważalny, a kwestionowanie statusu części sędziów skutkuje wydłużeniem postępowań. Podważane są statusy sędziego ze strony innych sędziów, a także przez pełnomocników. To powoduje oczywiście zablokowanie postępowania na wiele lat. Obywatel w tym momencie w zasadzie jest pozbawiony ścieżki sądowej. Do zablokowania decyzji Senatu potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Brytyjczycy wprowadzają monitoring samolotów przylatujących na wyspy z Chin. Chodzi o rejsy z terenów, na których wykryto koronawirusa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Odległa, rzadziej używana część terminalu. Na miejscu służby medyczne, ulotki informacyjne wręczane pasażerom, a w nich apel. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast powiadom lekarzy. Monitoring dotyczy lotów z Wuhan na londyńskie Heathrow. W rozkładzie są 3 takie połączenia tygodniowo. Brytyjskie władze podkreślają, na razie to środki zapobiegawcze, ale podniosło ocenę ryzyka wystąpienia wirusa na wyspach z bardzo niskiego na niskie. Ognisko wirusa stwierdzono w mieście Wuhan. Chińskie władze zaapelowały do podróżnych, aby unikali przyjazdu. Kolejne przypadki odnotowano m.in. w Pekinie, ale także w Tajlandii czy Hongkongu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa i mam dobre wiadomości. Trwa mecz Igi Świątek z Carlą Suarez Navarro. Polka to młodość, nadzieja na światową karierę. Hiszpanka doświadczenie i w zasadzie kariera, która dobiega końca. Pierwszy set chwilami świetna gra Igi, przełamanie i ostatecznie zwycięstwo 6-3. Rozpoczął się w tej chwili set numer 2. Będziesz miał podgląd. Marcinie, zobaczysz, jak to wygląda, bo na razie Iga gra tak dobrze, że podejrzewam, że do 9 powinno się to skończyć, ale jak to jest w tenisie, wiemy. Damski tenis jest specyficzny, no, ale wygląda to dobrze rzeczywiście, więc... Powiem, że dotychczas w dzisiejszych pojedynkach triumfowały Muguruza, Pliszkowa i Kerber. To był mecz na szczycie ekstraklasy siatkarzy. Zaksa była faworytem, jednak przegrała w Kędzierzynie Koźlu z Jastrzębskim Węglem 2-3. W tiebreaku było 15-10 dla gości. Siatkarze z Jastrzębia długo czekali na wygraną z Zaksą, co podkreślił Jakub Popiwczak, libero Jastrzębia. 16 z rzędu przegranych z Zaksą, także się bardzo cieszymy, że dzisiaj odwróciliśmy ten los. No kiedy jak nie dzisiaj trzeba było przełamać tą pasę, no i się cieszę bardzo, że się udało. Aczkolwiek jest lekki niedosyt, bo mam wrażenie, że ten trzeci set przegrany na własne życzenie i szkoda, że nie wywozimy stąd 3 punktów. W innych meczach zwycięstwa Sekoresowi, Skrybeł Chatów, MKS-u Będzin, GKS Katowice i pierwsze w tym sezonie bydgoskiej Wisły. W tabeli prowadzi Werwa Warszawa, 2 punkty przed Zaksą i Skrą. Barcelona i Real Madryt z trudem awansowały do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Hiszpanii. Barsa wygrała 2-1 z trzecioligową Ibizą, gol w doliczonym czasie gry. Real Madryt 2-1 pokonał Uniosistas de Salamanca. We Włoszech Juventus wygrał z Romą 3-1 i awansował do półfinału krajowego Pucharu. Szczęsny tym razem na ławce rezerwowych. Awans wywalczyło Napoli, a w przyszłym tygodniu 2 pozostałe mecze: AC Milan z Torino i Fiorentina z Interem. W 24. kolejce Premier League Leicester City pokonał West Ham 4-1 bez Łukasza Fabiańskiego w bramce. Tottenham wygrał z Norwich 2-1, a Manchester United niespodziewanie przegrał z Burnley 0-2. Na ten debiut czekał cały koszykarski świat, uznawany obecnie za największy talent Zion Williamson. Numer 1 ostatniego draftu po raz pierwszy zagrał w NBA. Przed sezonem doznał groźnej kontuzji i dopiero teraz odzyskał pełne zdrowie. Jego umiejętności porównywane są nawet do LeBrona Jamesa. Drużyna Williamsona New Orleans Pelicans w pierwszym meczu jego przegrała jednak u siebie San Antonio Spurs 117-121. Pomimo porażki Pelicans dla Williamsona to był znakomity debiut. Amerykańskie media podkreślają, że dokonał on wyjątkowej rzeczy. W czwartej kwarcie 19-latek zdobył dla swojego zespołu 17 punktów z rzędu. Fenomenalna gra debiutanta doprowadziła nawet do chwilowego prowadzenia w końcówce Pelicans. W całym meczu zagrał on 18 minut, w których uzyskał 22 oczka, do tego dorzucił 7 zbiórek i 2 asysty. Trener Nowego Orleanu Alvin Gentry kilkakrotnie podkreślał, że po ciężkiej kontuzji będzie stopniowo wprowadzał Williamsona do gry, dlatego zawodnik usiadł na ławce rezerwowych w ostatnich fragmentach pojedynku. Oczekiwania wobec niego są ogromne. W pierwszym swoim spotkaniu w NBA wszystkim im sprostał. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A już za godzinę kolejna sylwetka sportowca nominowanego w plebiscycie na najlepszego sportowca w plebiscycie Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny pochmurny dzień, przed nami zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami na południu nawet rozpogodzenia się mogą pojawić. Rano jeszcze także lokalnie na północy marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Początkowo na południu miejscami słabe opady śniegu, a na północy po południu słabe opady deszczu. Temperatura od zera w Zakopanem, 2 w Suwałkach i Łodzi, 3 stopnie w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie, Jeleniej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 4 we Wrocławiu i Zielonej Górze, w Gorzowie, w Poznaniu i Olsztynie, do 5 stopni w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow zapowiedział, że rosyjski prezydent powie w swoim wystąpieniu w Jerozolimie o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad faszyzmem. Będzie też dużo mówił o niedopuszczalności prób fałszowania historii i rewidowania wyników II wojny światowej. Zapewnił, że przemówienie Putina w Jerozolimie będzie interesujące. Czy MSZ będzie reagować na bieżąco i adekwatnie do tego, jak bardzo interesujące, bo to takie, taka dosyć groźna w tym kontekście, o którym rozmawiamy od właściwie już kilkunastu dni. Ta zapowiedź brzmi, no tak powiedziałabym, mało interesująco jednak. Dla nas wszystkie te wypowiedzi prezydenta Putina, które w grudniu i na początku stycznia miały miejsce, były w tym sensie interesujące, że nie miały wiele wspólnego z prawdą historyczną w zakresie prób przypisywania Polsce odpowiedzialności, czy to za wywołanie II wojny światowej, czy to za zbrodnie II wojny światowej. No jest to niedopuszczalne i my tak jak reagowaliśmy wówczas na te wypowiedzi, tak i teraz czujnie przyglądamy się przygotowaniom i będziemy czujnie przyglądać się obchodom w Jerozolimie. A kto się czujnie przygląda? Czy jest jakiś zespół przyglądających się czujnie? Czy rękę na pulsie trzyma przede wszystkim ambasador Marek Magierowski? Nie zostawiamy tego tylko ambasadorowi, zarówno Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Pana Premiera, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynują swoje działania związane z jednej strony z przygotowaniami do poniedziałkowych obchodów w Auschwitz. To jest dla nas najważniejszy dzień, to jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu i to tam będzie 200 ocalonych, którzy będą w centrum uwagi i oni są dla nas najważniejszymi gośćmi. To ich świadectwo popłynie na cały świat i my się do tego przygotowujemy. Ale miejmy nadzieję, że tam kłamstw nie będzie. Tam kłamstw nie będzie, bo tam gospodarzem uroczystości jest z jednej strony Muzeum Auschwitz, z drugiej strony pan prezydent Duda i tam przede wszystkim głos będą mieli ocaleni, a oni zaświadczają o prawdzie i to kiedyś oni... tak było, przez lata tak było, że głos przede wszystkim, a nawet przez lata tylko ocaleni zabierali głos. Otóż to, znaczy myślę, że organizatorzy uroczystości w Jerozolimie mają już dzisiaj świadomość, że popełnili błąd. Mówię tutaj o stronie izraelskiej. Nie myślę tutaj akurat o panu Moshe Kantorze, prorosyjskim oligarsze, który, jak sądzę, no, miał pewien plan związany z tymi uroczystościami. Natomiast wciągnięcie w ten plan partnerów z Izraela i sprawienie, że dzisiaj więcej mówi się o tym, co powie prezydent Putin, niż pamięta się o tych straszliwych zbrodniach i zwraca się uwagę na właśnie świadectwa ocalonych, no chyba jest świadectwem tego, że popełniono błąd. I myślę, że ta świadomość jest również tam, bo przecież izraelskie media, także środowiska żydowskie krytykują tego rodzaju sformatowanie tej uroczystości. A czy tego błędu nie można było już na tym ostatnim etapie przygotowań pana zdaniem naprawić? Bo jednak rozległy się głosy oburzenia z wielu miejsc na świecie. Całkiem ważne osoby się wypowiadały, ambasadorowie różnych państw, ale nie tylko. Czy nie można było jednak troszkę zmienić przebiegu tej uroczystości? Sądzę, że można było to zrobić i dziwię się, że nie poczyniono takich kroków, które zapewniłyby, że można było te uroczystości w sposób po prostu godny poświęcić pamięci ofiar Holokaustu i przypomnieniu tych straszliwych zbrodni. To przecież jest tak naprawdę tym zasadniczym punktem, który powinien przyświecać organizatorom, a nie ułożenie uroczystości tak, że dzisiaj mówi się głównie o polityce. I to polityce w kontekście zafałszowywania potencjalnego historii, które może tam mieć miejsce. Jak pan myśli, czyżby stosunki polsko-amerykańskie były na jakimś zakręcie? A może to jest taka daleko posunięta autonomia izraelska? W każdym razie, jak pisze publicysta Bloomberga Eli Lake, po tym jak Andrzejowi Dudzie odmówiono wystąpienia w Izraelu, interweniowali ambasador USA David Friedman i doradca wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a Tom Rose. Czy polska dyplomacja prosiła o tę interwencję? Czy to była amerykańska inicjatywa, jak wiemy, zakończyła się niepowodzeniem, ale... Nie chcę komentować tych doniesień medialnych. Jedno jest pewne, że nasi partnerzy amerykańscy krytycznie oceniają takie sformatowanie uroczystości czy obchodów w Jerozolimie. Zwracam uwagę na to, że doradca prezydenta Trumpa nie wybiera się do Jerozolimy wbrew pierwotnym planom, więc nasza decyzja, Że pan prezydent tam nie jedzie. Tak, będzie tam wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. No to jest wysoka ranga, bardzo. Poczekajmy jeszcze na to, co zostanie tam powiedziane, natomiast... To ciekawe, czyżby polska dyplomacja była w kontakcie ścisłym ze swoimi przyjaciółmi na świecie, czy rzeczywiście może być tak, że w imieniu polskiego prezydenta, a właściwie w imieniu polskiego narodu głos zabiorą inni? Znaczy oczywiste jest to, że my jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami również w tej sprawie. Mówił o tym pan minister Szczerski w ubiegłym tygodniu, że Stany Zjednoczone i przedstawiciele władz USA podchodzą ze zrozumieniem do decyzji polskiego prezydenta, który nie wybiera się do Jerozolimy i rozumieją powody, dla których podjął taką właśnie decyzję. I powody są rozumiane również wśród wielu innych naszych partnerów. My zresztą w ubiegłym tygodniu ambasadorom akredytowanym w Warszawie bardzo szczegółowo przedstawiliśmy, jakie są te powody. To była okazja też do przypomnienia faktów historycznych i myślę, że paradoksalnie to, co mówił w ostatnich tygodniach pan prezydent Putin i ta cała sytuacja związana właśnie z obchodami w Jerozolimie, tym, co potencjalnie może powiedzieć, pozwala nam na przypominanie faktów, które nie dla wszystkich w Europie Zachodniej, a także za oceanem są oczywiste, że to nie tylko nazistowskie Niemcy były agresorem. Panie Krasowy, dyplomata odpowiada troszeczkę na okrągło, z całym szacunkiem. Panie ministrze, a ja chcę dopytać, co polska dyplomacja zrobiła, by w Jerozolimie polskie stanowisko i polskie racje wybrzmiały? My koncentrujemy się na tym, żeby wśród opinii publicznej wielu krajów świata te racje wybrzmiały i prawda, żeby wybrzmiewała wbrew próbom zafałszowywania historii. I zrobiliśmy tutaj bardzo wiele z tych rzeczy, które są przecież znane opinii publicznej. Można wskazać publikacje dzisiejsze prezydenta Rzeczypospolitej w Die Welt, Financial Times, w Le Figaro, w największych europejskich i pozaeuropejskich również dziennikach. Publikacja premiera w Politico, bardzo jasny artykuł. Wywiady dla izraelskich mediów, także pana prezydenta. Duża akcja w mediach społecznościowych wskazująca na to, że w istocie wyzwolenie Warszawy było fikcyjnym wyzwoleniem, bo po nim przyszło zniewolenie komunizmem. Akcja, której zasięg przekroczył milion osób, do których ta akcja dotarła, na Federacji Rosyjskiej kilkaset tysięcy osób również. Więc szereg tych działań, o których mogę powiedzieć, przez nas podjętych, ale oczywiście jest szereg też tych... Możliwe jest, że ktoś z uczestników przedstawi nasze racje, mówiąc, nie ma tutaj prezydenta Polski, ale wszyscy wiemy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jest taka sytuacja możliwa? Nie wydaje mi się, żeby ktoś musiał się w imieniu prezydenta Polski wypowiadać. Sama nieobecność prezydenta Polski w tym miejscu jest bardzo wymowna. Natomiast poczekajmy na to, co wydarzy się w Jerozolimie. Na pewno próby fałszowania historii nie pozostaną bez reakcji, bez także naszej reakcji. A czy rezygnacja prezydenta Litwy z udziału w Światowym Forum w Jerozolimie to jest jego inicjatywa, czy Polska sugerowała taki krok krajom zaprzyjaźnionym? Tych wyrazów solidarności jest więcej, bo przecież ministrowie spraw zagranicznych państw bałtyckich w weekend wyrażali swoją solidarność w obronie prawdy wobec kłamstw, które przedstawia ją przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, ambasadorowie państw akredytowanych w Warszawie, całego szeregu państw. To Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy. Polska zwracała się o wsparcie, czy to wsparcie było spontaniczne? Jest naturalne, że my jesteśmy w stałym kontakcie w ważnych sprawach dotyczących polityki zagranicznej, w tym polityki historycznej, z naszymi partnerami. Cieszymy się z tych wyrazów solidarności. A jak pan to ocenia na razie? Czy Polska wygrywa tę wojnę o pamięć? Uważam, że tak. I to taką tezę stawiam na bazie nie tylko moich własnych odczuć, ale na bazie faktów, oceniając liczby osób, do których dotarliśmy z naszymi kampaniami, oceniając wydźwięk medialny, oceniając to, że oświadczenie premiera mówi się o tym, że dotarło do kilkuset milionów ludzi na całym świecie. Znaczy, no mamy takie oceny tutaj właśnie zasięgów. To są ogromne liczby. Znaczy, mówię, na tym polega paradoks tej sytuacji, że prezydent Putin umożliwił nam dotarcie z prawdą historyczną do osób, które po prostu tej prawdy historycznej o II wojnie światowej nie znały. Czy Polska ma pretensje do Izraela, że nie wpłynął na kształt tej konferencji? Znaczy, trudno mówić o pretensjach, nie chciałbym tego w ten sposób formatować, natomiast uważam, że to był błąd, że te uroczystości w tej formule zostały w jakimś sensie usankcjonowane przez Izrael. Dlatego, że patronem jest prezydent Izraela. No, tak. Bo wszyscy mówią, Moshe Kantor, niezależna organizacja. Jest w tym oczywiście też sporo prawdy. Znaczy, te uroczystości zostały zaplanowane przez pana Moshe Kantora, ale ten format został w jakimś sensie usankcjonowany przez władze Izraela i w tym sensie uważam to za błąd. Panie ministrze, czy MSZ odniosło się jakoś do tego, co się działo ostatnio w rosyjskiej państwowej telewizji, czy już... Już to jest tak absurdalne, że nie warto reagować. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, co ja mam teraz na myśli, może nie. Otóż jeden z czołowych rosyjskich politologów, były prezes Rosyjskiego Kongresu Żydów, Jewgeni Satanowski, stwierdził, że Józef Stalin miał rację, nakazując rozstrzelanie polskich jeńców wojennych w Katyniu. Stalin po prostu wypełniał obowiązki głównodowodzącego armią we wszystkim, co wydarzyło się w Katyniu i we wszystkim, co było związane z powstaniem warszawskim, stwierdził Satanowski. Żaden normalny dowódca wojskowy nie pozostawiłby na swoich tyłach grupy dobrze przygotowanych oficerów z wrogiej armii. Kilka dni wcześniej w tym samym programie oskarżono Polskę o zabójstwo sowieckich dyplomatów w okresie międzywojennym. Znaczy, my oczywiście reagujemy na wypowiedzi czy stanowiska przedstawiane przez najwyższych przedstawicieli władz państwowych, natomiast trudno, żebyśmy reagowali detalicznie na jakby to, co mówią osoby, które nie reprezentują państwa, a stawiając jeszcze dodatkowo tezy tak absurdalne, że w zasadzie te kłamstwa się same kompromitują. Znaczy, ja zwracam uwagę, że jeżeli ktoś tak stawia sprawę, to w istocie można powiedzieć, że to nie wymaga komentarza w tym sensie, że jest to kłamstwo skierowane na rynek wewnętrzny, na rynek rosyjski, natomiast nigdzie indziej ono nie może być wiarygodne. No, w całej reszcie świata jest znana prawda o Katyniu i próba tutaj teraz odwracania tych faktów jest po prostu czymś absolutnie groteskowym. Czy są szanse, żeby Polska trafiła też, że tak powiem, na rynek rosyjski z naszym przekazem? Czy są zaplanowane wywiady w rosyjskiej prasie? My trafiamy za pośrednictwem mediów społecznościowych na ten rynek, natomiast oczywiście też myślimy o organizacji tego rodzaju przedsięwzięć, które innymi kanałami dotrą do opinii publicznej w Rosji, ale też powiedzmy sobie uczciwie, to jest bardzo trudne. Bardzo mocno jest, powiedziałbym, schermetyzowany rynek medialny rosyjski i nie jest łatwo docierać do opinii publicznej w Rosji. Media społecznościowe są taką furtką, którą można się właśnie tam dostawać i to się udało. 250 tysięcy osób w Rosji miało okazję zapoznać się ze stanowiskiem Polski, jak chodzi o 17 września i to tak zwane wyzwolenie, w cudzysłowie wyzwolenie Warszawy. A co ciekawe, pomogło nam w tym rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które retweetowało nasze stanowiska, odnosząc się w swoim komentarzu. I znowu na tym polega paradoks. Dzięki temu do wielu Rosjan polski komentarz mógł dotrzeć. Dziękuję bardzo. Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsęg. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup Huawei Y7 2019 z czytnikiem linii papilarnych i obsługą dwóch kart SIM w wyprzedażowej cenie 549 zł, oszczędzając 90 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w super cenie. Z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Czas umyć zęby! Mamo, nie chcę mieć zębów! Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Prawda o Holokauście nie może umrzeć. Nie wolno jej zniekształcać i instrumentalizować dla jakichkolwiek motywów, wzywa Andrzej Duda w liście otwartym z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Stanowisko polskiego prezydenta publikuje niemiecki dziennik Die Welt, francuski Le Figaro i amerykański Washington Post. Prezydent nie weźmie udziału w organizowanym dziś w Jerozolimie Światowym Forum Holokaustu. Jak mówił w wywiadzie dla programu pierwszego Polskiego Radia Andrzej Duda, nie mógł zgodzić się na to, aby zabrakło tam polskiego głosu. To zrozumiała decyzja prezydenta, powiedział rano w radiowej jedynce premier Mateusz Morawiecki. Jest to element manipulacji i gry o charakterze prowokacyjnym pana prezydenta Putina, ale też we współpracy niestety z niektórymi ośrodkami w Izraelu. W Instytucie Yad Vashem przemawiać dziś będzie około 40 światowych przywódców, w tym rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu oskarżał Polskę o kolaborację z Hitlerem. 28 osób zostało zatrzymanych podczas akcji Centralnego Biura Śledczego Policji przeciwko grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem bronią i amunicją. W skoordynowanej akcji na terenie czterech województw brało udział ponad 300 policjantów. Przeszukali ponad 100 miejsc, 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. 3 osoby zginęły, gdy samolot gaśniczy, który brał udział w gaszeniu pożarów w Australii, rozbił się w stanie Nowa Południowa Walia. Australijska Straż Pożarna utraciła kontakt z maszyną w regionie Snowy Monaro. Przez kilka godzin samolot był poszukiwany. Właściciel Herkulesa wstrzymał loty dużych tankowców do walki z pożarami w Nowej Południowej Walii. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Polska wprowadzi podatek cyfrowy. Minister finansów powiedział Trójce, że chodzi o sprawiedliwe zasady dla wszystkich firm, polskich i zagranicznych. A o szczegółach z Davos, gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne, Marcin Pośpiech. Minister finansów Tadeusz Kościński przekonuje, że zagraniczne firmy z branży internetowej powinny uczciwie konkurować z polskimi przedsiębiorcami. Jak ocenia, teraz tak nie jest. Nie może być tak, że firma w jednym kraju ma swoją siedzibę, prowadzi biznes w drugim, ma z tamtego drugiego rynku zyski i nie płaci tam podatki, więc to na pewno się zmieni, to na 110%. Problemem jest jednak to, w jaki sposób opodatkować cyfrowe firmy. Te modele biznesowe są różne, tak jak nałożyć podatek na firmę, która ma 60% marży. Inny podatek powinien być na firmę, co ma 6% marży. Polski rząd już raz próbował wprowadzić podatek cyfrowy, który obciążyłby głównie amerykańskie korporacje. Tadeusz Kościński przekonuje, że nie obawia się konfliktu z Waszyngtonem. Ja bym nie traktował to jako wojnę. Rząd amerykański, jak i każda firma cyfrowa też, jak się z nimi rozmawia, wiedzą, że my musimy mieć podatek zapłacony w Polsce, żeby sfinansować drogi, żeby dojechać do tych firm w Polsce. Musimy mieć policjantów, szkoły. To wszystko trzeba zapłacić. Z Davos, Marcin Pośpiech. Kolejny relacja.

Oto najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but. Najwyższa mądrość to tytuł tego nagrania. To była Barbara Kraftówna, ale jak Państwo słyszeli, oczywiście nie sama, także Jerzy Wasowski. To zapowiedź płyty z musicalu, ale na pewno będziemy jeszcze informowali na antenie. Za 21,5 minuty będzie dziewiąta z musicalu Machiavelli. I try to run. I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me higher out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I try to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day. Jeszcze Gregory Porter. Za 20, nie, już za 18, 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy od Red Access, czyli izraelskiego duetu. To jeden z 7 nowych wykonawców, którzy zasilili właśnie skład tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Panowie Dori Sadownik i Niv Ardzi od kilku lat szturmem zdobywają europejskie i nie tylko parkiety czystą energią, skupiającą w sobie dźwięki z różnych muzycznych kultur. Oprócz nich do Katowic przyjadą Donato Dozy, Wladimir Iwkowicz, Bruno Bawota, Tomaga, 12-osobowa grupa wokalna Szad z Londynu oraz nasz Kuba Janicki. Tauron Nowa Muzyka zaprasza od 11 do 14 czerwca. Poza świeżo ogłoszonymi i właśnie wymienionymi usłyszeć będzie można wielu innych, m.in. francuski duet Acid Arab, dopełnienie tego, co prezentują Red Access na przykład, ale również Cigarette After Sex, Anne Calvi i wielu, wielu innych. Nowe to brzmienie. Nowa muzyka. No dobrze, to wszystko w lipcu. Ostatnio opowiadamy o zapewniających ciężkie brzmienia festiwalach Mystic czy Metal Hammer. Tymczasem istnieje już metalowe życie poza nimi. Ciekawa konkurencja dla tej drugiej imprezy pojawiła się właśnie w Warszawie. Dzień przed Metal Hammerem, na którym 4 czerwca zagrają Deftones, w Stodole wystąpi szwedzka grupa In Flames. Może to trochę inna kategoria wagowa, ale także rozpoznawana na całym świecie. Marka wykuwająca miejsce dla siebie już od 30 lat. Ostatnia ich płyta, 13, zatytułowana I, The Mask, ukazała się przed rokiem. Nieładnie przerwać panom w refrenie, ale tak to czasami bywa. Grupa In Flames, Stodole 4 czerwca w Warszawie. No, będzie się działo. A teraz o jeszcze jednym czerwcowym wydarzeniu, a w zasadzie dwóch, bo na tyle koncertów przyjeżdża świętujący 15-lecie przygody z muzyką francuski zespół Nouvelle Vague. Od samego początku Marc Collin i Olivier Libeau, którzy go tworzą, zajmują się głównie dość swoistą reinterpretacją klasycznych punkowych i postpunkowych piosenek. To 15-lecie świętuje już od zeszłego roku, bo ich debiutancki album, zatytułowany po prostu Nouvelle Vague, ukazał się w roku 2004. Ale dopiero teraz znajdują czas, by do nas dojechać. I wystąpią w warszawskim Niebie 18 czerwca i dzień później w poznańskiej Tamie. Muzyczny rozkład jazdy. Za 13 minut 9. Teraz ktoś się dowie, że jedzie na narty. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne w czasy w hotelu Liberty w Val di Sole we Włoszech. Bo taką właśnie mamy nagrodę. Wyjazd na tygodniowy pobyt na narty dla 4-osobowej rodziny. Pytaliśmy o to, jak nazwaliby państwo swoją rodzinną ekipę narciarską i dlaczego. Postanowiliśmy, że pojadą pani Ola, pan Marcin, pan Olek i pani Iga, dzieci w wieku 4 i 9 lat, więc w sam raz, bo tam przecież zajęcia dla dzieci. 5 godzin codziennie nauki jazdy na nartach. No i teraz, jak nazwaliby własną ekipę narciarską? Frozen Four, Mrożonki 4. A to dlatego, że państwo mają na nazwisko Mrozek. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne w czasy w hotelu Liberty w Val di Sole we Włoszech. Jak zwykle prosimy o to, żeby dać znać, jak przebiegł wyjazd. Od 14 do 21 marca tego roku wybiorą się państwo na narty do Włoch. Gratulujemy. Za 12 minut 9. To keep your life new. my bird of paradise. Sweet bird of paradise. My bird of Snowy White, prawie na zakończenie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale kończymy bardzo smutną informacją dla nas w Trójce. Dowiedzieliśmy się dziś w nocy, że zmarła Maja Borkowska, związana z Trójką, z audycją poranną przez wiele, wiele lat. Tomek Żonda, Ewa Lipowicz, Krystian Hanke. Są takie chwile, że radiowcowi właściwie nie przychodzi nic do głowy mądrego i tylko chciałby się cofnąć czas. Mam nadzieję, że Maja znalazła spokój. Bardzo, bardzo tego chcę dla niej. Napisała do mnie Halinka wieczorem: zagrajmy w poczcie jutro Lennona. Maja pewnie będzie nieprzytomna, nie usłyszy, ale mama włączy jej radio. Posłuchamy chwilę. Jeszcze chwila z Mają. Nie wyobrażam sobie życia bez płyty Mezzanine Massive Attack. To znaczy, to nie jest tak, że nie wyobrażam sobie, że nie mogłabym oddychać, spać, jeść albo nie wiem co tam, ale ja muszę po prostu... nie wyobrażam sobie, że nagle ta płyta by mi z domu zniknęła i bym jej nie miała, bo ja mam takie wieczory, kiedy ja po prostu muszę włączyć tę płytę. Massive Attack łączą coś takiego w swojej twórczości, że w tych utworach jest taki spokój, ale i smutek. Maj nas wybił z pantałyku. No, tylko trochę. No w każdym razie jest dużo chętnych, ale nie ma... I zadowolony z siebie. Dobrze. Świetnie. Ale nie ma informacji o tym, jak ci chętni będą konkurować, czy będzie jakaś licytacja. Może tak rotacyjnie, troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu. Może tak. I uciekł. No świetnie. O, już jest foch, no. To może przejdźmy do prasy od razu. Sam masz fochy od rana i nie wymyślaj. Maja Borkowska, dziękuję serdecznie. Maju, to my dziękujemy. Imagine there's no heaven.